zaoferowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Problemy z tlenem na oddziałach covidowych we wrocławskich szpitalach. Radości w czasach niepokoju życzy słuchaczom Polskiego Radia zastępca przewodniczącego Episkopatu Polski. Strażacy zakończyli poszukiwania czworga osób na jeziorze Krzynia koło Słupska. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niemal 23 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 w ciągu doby zmarły 204 osoby. Najwięcej infekcji stwierdzono na Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. Po kilkunastu godzinach przerwy chorych znów przyjmuje Szpital Wojewódzki imienia Marciniaka we Wrocławiu. W placówce poprawiono przepustowość instalacji tlenowych. Przyjmowanie pacjentów przerwał natomiast Szpital imienia Falkiewicza w tym mieście. Tu także pojawił się problem z tlenem. W lecznicy przebywa teraz 30 pacjentów z koronawirusem, a miejsc dla takich chorych zapewniono 55. By nie obciążać sieci tlenowej, zdecydowano o wstrzymaniu na kilka godzin przyjmowanie nowych pacjentów. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze chrześcijańskie święto. Z tej okazji zastępca przewodniczącego Episkopatu Polski arcybiskup Marek Jędraszewski życzy wszystkim słuchaczom Polskiego Radia pokoju, radości serca i głębi nadziei. Czasu pełnego radości, pokoju, mimo niepokoju, który jest i który nas otacza i chciałby nas przygnębić. Przygnębieni byli apostołowie nawet wtedy, kiedy usłyszeli, że grób jest pusty. Zmartwychwstały Pan, ukazując się im i pokazując rany po swojej męce, pokazywał, że to jest On żyje, prawdziwie zmartwychwstał i prowadzi wszystkich tych, którzy w Niego wierzą, do życia wiecznego. O jedność apelują w niedzielę wielkanocną niemieccy biskupi. Zachęcają też wiernych do bezpiecznego świętowania. Z powodu pandemii uroczystości świąteczne w tym kraju odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. W wielu niemieckich kościołach nabożeństwa wielkanocne odbywają się z udziałem wiernych, którzy muszą się jednak dostosować do szeregu obostrzeń. W niektórych parafiach msze święte są odprawiane na progu świątyni lub wyłącznie z udziałem najbliższej asysty kapłana. Niemieccy biskupi wezwali wiernych do jedności w obliczu pandemii. Wielkanoc jest świętem zwiastującym nadzieję na lepsze czasy. Zmiany na lepsze wiążą się często z cierpieniem i śmiercią, które nie mają jednak ostatniego słowa, stwierdził metropolita monachijski kardynał Reinhard Marx. Modlitwy w trudnych czasach zachęcał także przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec Georg Betzing. Wielkanoc jest genialnym pomysłem Boga. W zmartwychwstaniu swojego Syna Bóg daje do zrozumienia, jak bardzo zależy Mu na życiu każdego człowieka, którego powołał do istnienia. Ale to nie wystarczy. W ten pomysł trzeba jeszcze uwierzyć, powiedział arcybiskup Limburga. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Po kilkunastu godzinach zakończono akcję poszukiwawczą na jeziorze Krzynia koło Słupska. Wczoraj zgłoszono, że dwoje dorosłych z dwojgiem dzieci wypożyczyło łódkę i wypłynął na jezioro. Gdy osoby te nie wróciły po dwóch godzinach, pracownik ośrodka wypoczynkowego wezwał policję, mówi Monika Sadurska z komendy w Słupsku. Wspólnie ze strażakami prowadziliśmy poszukiwania, które przyniosły odnalezienie na jeziorze dryfującej łódki, a na terenie sąsiedniego ośrodka przy drodze wiosła i cztery kapoki, w tym dwa dziecięce. Dozorca nie spisał danych tych osób, nadal też nikt nie zgłosił ich zaginięcia. Nic zatem nie wskazuje na to, że stało się coś złego, dlatego na ten moment poszukiwania zostały zakończone. Policja apeluje, by zostawiać w punktach wypożyczenia sprzętu wodnego numer telefonu i dane osobowe oraz informować pracowników o swoim powrocie. Transmisje uroczystości wielkanocnych oraz audycje dostosowane do nastroju świąt. Tak słuchacze mogą spędzić święta z pierwszym programem Polskiego Radia. W wielkanocny poranek słuchacze programu pierwszego mogli łączyć się w modlitwie z Bazyliką Świętego Krzyża. Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś na premierowe słuchowisko Dekalog. To utwór inspirowany 10 przykazaniami. To specyficzna antologia stworzona przez uczestników kursu reżyserii radiowej organizowanego przez Szkołę Wajdy przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówi dyrektor radiowego teatru Janusz Kukuła. Jedynka ma też szeroką ofertę muzyczną. Robert Kamyk o 20 proponuje na przykład duety z klasą, a więc Barbara Streisand, Tony Bennett, Frank Sinatra, piękne głosy i wyjątkowe piosenki z klasą na ten szczególny czas. Zapraszał dyrektor anteny Marcin Kusy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Szczegóły wielkanocnej oferty Polskiego Radia można znaleźć na portalu polskieradio.pl i stronach internetowych anten. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Bez znaki da się też porywisty wiatr osiągający nad morzem do 70 km na godzinę. Na termometrach teraz od 3 do 12 stopni, nad ranem od minus 3 na Podkarpaciu do plus 2 w centrum i 5 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki, Wojciech Młynarski. Dziś posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zając! Co ty tam tak drapiesz? Nie wchodź mi w drogę, kurczak. Muszę zdrapać ten wielkanocny rabat. Po prostu muszę. Zdrap dodatkowy rabat na euro.com.pl. 4K Ultra HD, 55 cali, LG, NanoCell za 2999. Taniej o 500 zł. Niesamowite wielkanocne rabaty na euro.com.pl. Dziś przepis na Wielkanoc bez wyrzutów. Najpierw zaplanuj potrawy. I sprawdź, jakie składniki masz, a jakich ci brakuje. Zrób listę zakupów i dopiero idź do sklepu. A potem już tylko gotowanie. I jedzenie. A jak coś zostanie? To możemy się podzielić z przyjaciółmi, sąsiadami. A jeśli nie ma ich blisko, to na przykład zamrozić. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W ciągu 3 godzin, ta jest druga w Trójce. Proszę Państwa, zazwyczaj w tej drugiej godzinie pojawiało się coś ze świata swingu z lat 20. i 30., ale w tej godzinie tak nie będzie. Dopiero w tej następnej, ostatniej pojawi się coś specjalnego. Tak to pozwolę sobie określić. Natomiast szukając cały czas tropów na ten dzisiejszy dzień, który, jak wspomniałem, w pierwszej godzinie dla niektórych samotników, bo tak się złożyło, jest samotny, gdzieś tam pomiędzy ciepłem a reakcją publiczności, tak jak przed chwilą Państwo słyszeli, ta końcówka nagrania Billy Joela, Piano Man, kiedy publiczność śpiewała za artystę, kiedy niepotrzebne były za żadne instrumenty, tylko po prostu ten tętniący stadion, czy też jakaś sala śpiewającym tłumem. To jest coś wspaniałego i każdemu artyście życzę czegoś takiego, aby doświadczył, bo to jest rzecz niepowtarzalna. I właśnie takie nagrania też się w tej godzinie pojawią, ale motywem, o ile w poprzedniej były nagrania z koncertu Billy Joela, będzie płyta sprzed wielu, wielu lat, Caravanserai Carlosa Santany. To jest taka opowieść niezwykle rozgrzana, nie tylko z racji okładki, jakieś piramidy, jakieś wielbłądy, ktoś tam gdzieś w cieple maszeruje, może nawet mu jest za ciepło. A ja chciałem Państwu atmosferą, którą udało się Santanie na tej płycie oczarować także Państwa, przypomnieć tę płytę, bo ona w całości jest taką opowieścią, która gdzieś nas prowadzi. Waves Within, Carlos Santana. Opowieść gitarą, stworzenie atmosfery, przejście do jakiegoś świata, który uruchamia naszą wyobraźnię, nie wszystkim jest dane. Myślę, że Carlos Santana parę razy nas wpuścił do tego świata. Oczarował, wciągnął. No, Caravan Serai, to karawana i ten Serai i te wyobrażenia, wszelkie duny, tony, miliardy ziarenek piasku i upał. A karawana idzie dalej. No bo cóż... Cóż robić? Karawana musi iść dalej. Wespół w zespół trzech nut nieco się zmienił. Od teraz Zofia Kruszewska i Magda Trzaska. A przed nami też wespół w zespół. Ja nie zawsze za takimi duetami, które są robione troszkę na siłę, przepadam. I niektóre płyty, jak już parę razy wspominałem, no powiedzmy, nie przypadają mi do serca. Widzę, że tam czegoś brakuje, a właściwie bardziej czuję. Natomiast są takie duety, które no, mają w sobie to coś. Dzisiaj już Camera Soul, zespół z Włoch śpiewający po angielsku i gdzieś tak blisko mi się to skojarzyło z bardzo różnych zresztą powodów. Tina Turner pojawiała się już parokrotnie, ale trafiłem na takie nagranie. Wespół w zespół właśnie. Tiny i Erosa Ramazzotti. Cose della vita. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh yeah. Estoy pensando en mí. De la vida van unidas siempre así. Some for worse and some for better, but through it all we come so far. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque humano es lo que quiero ser. Oh, yeah. Con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque what is life without a dream to hold? No, take my hand and never let me go. But it's part of life together. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. No haré, no haré. Yes, you know it's true. I just can't stop thinking of you. Esta noche que pasaré tan rozándome, trato de afrontarla. Tina Turner, mieszkająca od lat w Szwajcarii, miała po prostu bliżej do Włoch, wymyśliła sobie, że coś takiego razem nagrają. Oczywiście to żart, natomiast sam pomysł na zbicie tych dwóch głosów, tembr głosu jak tembr głosu, to czasami może się po prostu nie zgadzać. A w tym wypadku, no dość taki, powiedziałbym, duży diapazon tego wszystkiego wyjątkowo się zgrał. No ale bywa różnie z tym zespół i kiedy pojawiła się ta płyta, to nagranie, także w programie trzecim zaistnieli zespół Mitch & Mitch, to była w ogóle nowa jakaś, no przy okazji blacha i taka orkiestracja mała, ale smakowita, bardzo mi ich nagrania zaczęło odpowiadać, a kiedy jeszcze nagrali ze Zbigniewem Wodeckim, no nie tylko płytę, ale koncerty pojawiły się na szczęście. I ci, którzy byli na tych koncertach, zakosztowali tej atmosfery, która rodzi się pomiędzy wykonawcami i oczywiście jak wciąga w to publiczność. No ale bywa różnie, tak jak dzisiaj o tej samotności wspominam i o tym, że chcemy być razem. Odjechałeś tak daleko, Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch. Odjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic wielkiego prawie. Trochę bardziej zamyślony, może częściej niż potrzeba patrzę w okno, spać się kładę, skoro jedną nutę, jakby ciszej, jakbym siebie i tylko siebie chciał usłyszeć w ciszy, która jest czekaniem. Najdrobniejszy głos i dźwięk znam na pamięć, znam na pamięć. Odjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic ważnego, prawie nic. odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Opustoszał nagle peron i ostatni pociąg odszedł. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Jeśli wrócisz, to mi powiesz, gdzie to jest. Zarówno reakcja publiczności, jak i temat, no, smutny dla niektórych pewnie, mają tutaj właściwą oprawę muzyczną. To jest to, co kiedyś nazywało się aranżacją. W zaniku w dzisiejszych czasach momentami można coś włączyć, wrzucić, jakaś maszyna, jakaś elektronika, no i tak dalej. To ja już o tym raczej nie będę mówił, bo na tym to się za bardzo nie znam. Wracam do Carlosa Santany i płyty Caravanserai, czyli wracamy na rozgrzaną ziemię, piasek właściwie. Ta płyta jest, jak na tamte czasy, znakomicie nagrana. Ma w sobie taką fajną przestrzeń, która się otwiera momentami i kiedyś, oczywiście płyta była czarna, kręciła się dookoła, potem była igła i to wszystko dzięki głośnikom dochodziło. Przyznaję, że czasami potrafiło zdechnąć w tych... chciałem coś powiedzieć nie tak troszeczkę, ale nie będę obrażał płyt CD, no, ale niestety one nie mają tego oddechu, nie mają tego czaru i no, nawet to, co dzisiaj Państwu przedstawię, jednak w porównaniu do tego, co przed wyjściem z domu sobie na uszy wrzuciłem z głośników, to jednak nie jest to, ale może coś ocalało. Połączyłem dwa nagrania z płyty Caravanserai. Just in the Time to See the Sun i Song of the Wind. Carlos Santana. Thank you. Czasami państwo też na pewno na coś takiego wpadli, że jest jakiś tytuł nagrania, piosenki i człowiek kombinuje, z czym to się może komuś owo coś kojarzyć i dlaczego jest taki tytuł. Też trzeba dodać, że po prostu czasami z braku tytułu coś się wymyślało przy różnych okazjach. Natomiast Song of the Wind Carlosa Santany, to nagranie, właściwie druga część tego, co tutaj zmontowałem, no jest w charakterze, w tym powiewie, może w lekkim szumie, także tego piasku, który gdzieś tam się przesuwa na tej płycie w tle, trafione. Coś wyczarował gitarą. I to zdarza się nielicznym muzykom, którzy opowiadają nam coś o sobie, coś o tym, co ich kiedyś spotkało, czego dotknęli. I zaczyna się raptem wszystko układać. Nie wiem, jak w tym wypadku było z Carlosem Santaną, czy on zawitał kiedykolwiek na jakieś bezbrzeżne, piaskowe rejony Sahary albo innej pustyni. W końcu ich parę jest na świecie. Ale Song of the Wind w tym wypadku, ten wiatr unoszący się nad pustynią, wydaje mi się adekwatny jako tytuł. No a cóż, może teraz będzie jeszcze łagodniej. Wspominałem przy okazji teksańskiego i zespołu Hey o tym, czy tekst powinien być. No trochę się upieram jednak, że powinien być. I oczywiście dzisiaj koncert Wojciecha Młynarskiego w Studio Trójki imienia Agnieszki Osieckiej gorąco polecam. Ale także to, że jesteśmy obdarowani jej tekstami, jego tekstami i Jonasza Kofty, ale także pojawiają się czasami takie rodzynki, które ja bardzo smakuję. W tym wypadku nie będzie to prywata, bo tego autora znam od dziecka. Michał Zabłocki popełniał teksty dla różnych wykonawców i nawet kiedyś pojawił się jako demiurg. Wszystkie teksty były jego autorstwa podczas koncertów TR Warszawa. A tam Anna Maria Jopek zaśpiewała tę piosenkę z jego tekstem. Coś o sobie. Anna Maria Jopek. Publicznością grupa wykonawców potrafiła coś wyczarować takiego. To jest niepowtarzalny koncert. Wspaniale, że został zapisany i możemy go posłuchać, przywołać. A jeszcze dzisiaj jedną piosenkę z tego koncertu finałową Państwu na finał naszych trzech nut w ciągu trzech godzin przygotowałem. Ale pomyślałem sobie, i to była taka bardzo dziwna wyprawa muzyczna, bo z utworów, które nagrał Carlos Santana na tej płycie Caravanserai, jeden mnie troszkę zdziwił, mianowicie, że autorem jego jest Antonio Carlos Jobim. I to spowodowało to skojarzenie muzyczne, które za chwilę zostanie sfinalizowane w postaci pewnego nagrania. Satie, Chopin, Lutosławski, Bach, no Bach, muzyka klasyczna, ale przecież Modern Jazz Quartet nagrali wspaniałą swoją wersję tej podobno zamkniętej w enklawie poważnych spotkań i bardzo mądrych dysput o muzyce, właśnie muzyce. Nowi Singers fenomenalnie zaśpiewali Chopina. Po prostu nie ma dla mnie granic. Jest po prostu muzyka dobra i muzyka zła. A to, że można ją w różny sposób potraktować, no jazzmeni, trzeba przyznać, brali nie jeden klasyczny temat na warsztat i po swojemu wplatali także różne fragmenty muzyki zwanej klasyczną do swoich utworów, do improwizacji i okazało się, że to się wszystko zgadza. Może tylko największą tajemnicą jest tak zwana kropka, czyli ile ma trwać pauza. Tu są spory nieograniczone, aktorzy na scenie w różny sposób tym operują, ale dyrygent też potrafi tę pauzę, tę kropkowaną pauzę odpowiednio w swojej aranżacji i pomyśle na muzykę nam, czyli publiczności, sprzedać, mówiąc krótko. Agato Barbieri, znakomity saksofonista, zamrał się za bolero Ravela i oto co z tego wyszło. Thank you. Israel Bolero w interpretacji Gato Barbiego. Temperaturę chciałem podnieść i chyba się udało, chociaż przyznaję, że utwory typu rondo, a bolero zwłaszcza kojarzy mi się z pewnym dowcipem, żartem, który przed laty zrobił w pobliżu zresztą swojego teatru pewien bardzo znany aktor, mianowicie wsiadł do swojego auta, ale także prawie nie było widać głowy i zaczął jeździć w kółko po rondzie. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, a to były czasy, kiedy milicjant miał swoją budkę w takich bardzo wrażliwych miejscach w Warszawie i w końcu zadziwiony tym krążącym samochodem zatrzymał go i zapytał, co się dzieje, na co aktor odpowiedział, no na tym rondzie kierownica mi się zacięła. Znana twarz spowodowała, że mandatu nie było, a potem już prosto w marszałkowską. Aktor ów się udał swoim trabantem czarnym. No tak, tak to śladem, który na piasku błyskawicznie znika, podobnie jak ślad stopy, który zabiera fala i to już nigdy nie wróci. Tak te powroty w karawanseraj, w ten świat pustynny zakończymy dzisiaj nagraniem, o którym już wspomniałem, ponieważ zdziwiłem się, że jego autorem jest Antonio Carlos Jobim. Pustynia nigdy nie będzie wyglądać tak jak przed chwilą, tak jak zresztą w naszym życiu. Stoneflower, kompozycja Jobima, Carlos Santana.